Imani yangu ni kwamba hadi sasa ujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Taasisi za jeshi na polisi zamtakia mwaka wa fanaka wa 2019 rais wa jamhuri, huku zikitoa matatizo yazo miongoni mwazo ya kiwemo matatizo ya akiba ya uzeni pamoja na matibabu kukitumiwa kadi ya mitwe. Na kufunga milango kwa shirika la Avocats Sans Frontières kutakuwa na madhara makubwa kwa mahabusu wasiojiweza kupata mawakili watetezi. Na vijana takriban 300 kutoka nchini Uganda wakataliwa kuingia nchini Burundi kushiriki mashindano ya vijana kutoka chama cha Waskuti ambayo ilianza Jumatatu hii. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Habari kamili. Taasisi ya polisi na jeshi la taifa zamtakia mwaka mpya wa 2019 rais wa jamhuri kuwa mwaka wa fanaka. Baadhi ya matatizo ambayo taasisi hizo zilimfikisha rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza, kuna matatizo ya pensheni ya uzeni pamoja na matibabu pakitumiwa kadi ya mitiwele. Kuhusu hayo, rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza ametoa miezi minne ili aweze kuwa amepewa ripoti ya matatizo hayo na kushauri taasisi za polisi na jeshi kwa kitu kimoja katika kulinda faida za taifa. Na itakuwa vigumu kwa mahabusu wasiojiweza kupata mawakili watetezi ya pindi shirika Avocats Sans Frontières tafunga milango yake ambayo natarajiwa mwishoni mwa mwezi huu. Hayo ni matamshi yake mwenyekiti wa jopo la mawakili jijini Bujumbura, ambaye anaona kuwa serikali ingelipasa kuongeza uwezo wa kifedha katika sekta hiyo ya kuwasaidia mahabusu wasiojiweza. La sivyo, wakili Salvatore Kiyuku anabaini kuwa madhara ni mengi kutokana na kuwa shirika hilo ISF limekuwa hata likitoa mafunzo kwa mawakili. Tumsikilize. Ingaruka ndizibura. Madhara yawezi kukosekana kutokana na kuwa walikuwa wakisaidia mahabusu wasiojiweza mahakamani kuwapata mawakili watetezi mahakamani. Unaelewa, watapokuwa wamefunga milango yao itakuwa vigumu, sababu yale waliokuwa wakifanya hakuna mwingine atakayoyafanya. Sisi japo sheria inatupa kuwasaidia mahabusu wasiojiweza kadiri tuwezavyo, hatuwezi kuwasaidia nchi nzima walivyokuwa wakifanya Avocats Sans Frontières. Walikuwa wakisaidia hata katika kutoa mafunzo kwa mawakili. Mnafahamu kuwa kazi tunayoifanya, kuna yale ambayo kwenye chuo tunakuwa hatukusoma, hasa kanuni ya mawakili. Wao walikuwa wakileta uwezo wa kifedha, wataalamu wa kutoa mafunzo hayo. Madhara ni mengi. Kwa sasa wasiokuwa na uwezo, itakuwa vigumu kwao kupata mawakili wa kuwatetea mahakamani kama hapo awali. Sisi kuhusu mafunzo kwa mawakili, tutatafuta wafadhili. Itakachowezekana tutakifanya, kwani kuna moyo wa kusaidia. Serikali itafute uwezo wa kifedha ili wasiokuwa na mawakili wapate fursa hiyo mahakamani wakiwa na uwezo. Salvator Kiyuku amekuwa akitarjumiwa na mwenzetu Pascal Niyankunze. Nalo shirika linalotetea haki za wafungwa AVDP linasema kuwa madhara ya kufunga milango kwa shirika la kimataifa Avocats Sans Frontières yatakuwa makubwa. Jean-Pierre Ninheretse, mwenyekiti wa shirika hilo, anasema kuwa hata mashirika ambayo yalikuwa yakishirikiana shirika hilo kwa kutetea mahabusu, harakati zake zitazorota. Hapo ni wakati shirika Avocats Sans Frontières litoa tangazo hii Jumatatu likisema kuwa litafunga milango yake mwishoni mwa mwezi huu kutokana na kuwa baraza kuu la usalama limesitisha harakati zake mosi Oktoba mwaka huu. Hapo ni wakati shirika hilo limetakiwa kutimiza stakabadhi nne ambazo ziliombwa na wizara ya mambo ya ndani. Kwa upande wa shirika hilo, wanaona kwamba kutimiza stakabadhi hizo ni kukiuka kanuni za shirika lenyewe. Na baadhi ya vijana wa kijiji cha Ganyoni wilayani Giheta mkoani Gitega wanasema kuwa kuna hali ya utulivu kati yao na wale waliosalia kwenye vijiji. Vijana hao wanasema kuwa na matumaini kwamba chaguzi zijazo za mwaka 2020 zitakuwa na utulivu iwapo watasalia kwenye hali hiyo. Chartier Niungeko, mratibu wa miradi katika shirika Miparek, anaomba vijana hao wapewe mafunzo kuhusu utawala bora. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tukiendelea na taarifa ni kwamba kujiunga katika mashirika ya miradi ya maendeleo ni mojawapo mwa sababu zinazoweza kupelekea makahaba kuepukana na tabia hiyo. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanathibitisha hali hiyo na hata mashirika ambayo yanafuatilia mahabusu hao. Wale ambao tayari kujiendeleza wanasema kuwa wameepuka na tabia hiyo na hivyo basi kuwapelekea kujilinda na janga la ukimwi. Na katika kurasa wa kijamii ni kwamba mkoani Gitega kumekusanyika kongamano la vijana skuti takriban 500 kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini hata hivyo vijana hao wanasema kusikitishwa na kuona vijana wenzi wao kutoka nchini Uganda takriban 500 walikataliwa kuingia nchini Burundi bila hata kufahamishwa sababu. Gerard Nibigira anaripoti. Kijijini Bungere tarafani Makebuko mkoani Gitega ndipo tangu jioni ya Jumatatu hii panakusanyika vijana wanamemba wa chama cha vijana Scout takribani 500 waliotoka katika nchi za kanda ya Afrika ya Mashariki. Nchi hizo ni pamoja na Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Sudan ya Kusini na Ethiopia, kama anavyo arifu Ernest Arakaza, naibu mwenyekiti wa halmashauri ya maandalizi ya mashindano ya vijana Scout wa kanda ya Afrika ya Mashariki. Aeleza kuwa katika kutano watashinda huko Bungere watahusika na mashindano yanayohusu chama chao Scout pamoja na utamaduni. Watahusika pia na mikutano miwili tofauti ya wawakilishi wa Scout katika nchi shirika. Aidha, Ernest Arakaza afahamisha kwamba wanao wasiwasi kutokana na jambo kwamba vijana skuti wa asili ya nchi ya Uganda walikataza kuingia nchini Burundi. Naye mmoja wa vijana skuti kutoka Uganda abaini kuwa hawajajua sababu za kukataliwa kuingia Burundi kwa vijana hao wa asili ya Uganda wanaokadiriwa kwa idadi ya 300. Aongezea kuwa wote hao ni wanafunzi. Mbali na hayo, vijana skuti hao kutoka ugenini wasema waridhishwa na hali ya usalama walioikuta nchini Burundi pamoja na mapokezi mazuri walioyapata. Kutawatega Jean Nibigira, Radio Isanganiro. Shukran Gerard Nibigira. Katika ukurasa wa elimu ni kwamba walimu wa shule la upili Lise Communal Rwansanga wilayani Matani mkoani Bururi waligoma kutoa alama kwa wanafunzi kama ilivyokuwa kitarajiwa Jumatatu hii. Walimu hao wanaomba kusikilizwa kabla kuhusu hatua ya kumfurusha mmoja wa wanafunzi wakidai kuwa hali hiyo ni kejeli. Afisa elimu mkoani Bururi anafahamisha kuwa atawasili kwenye shule hilo ili kushughulikia swala hilo ili lipatishiwe ufumbuzi. Daima na ukurasa wa elimu ni kwamba zaidi ya wanafunzi 280,000 ndio waliripotiwa kuwa waliacha shule mwaka wa shule 2016-2017 nchini kote. Miongoni mwa sababu za kuacha shule huko kuna umaskini ambao unakumba familia. Hayo yanathibitishwa na afisa elimu ya msingi katika mfumo mpya katika kampeni ya kupiga vita kuacha shule pamoja na ujauzito shuleni, kampeni iliyoanza Jumatatu hii mkoani Kirundo. Agnes Naomagaze na ripoti. Kama ilivyofahamishwa na kiongozi mkuu wa shule la msingi Ihorihoze Janine, umaskini katika jamii, kubeba mimba mapema kwa wasichana ni mojawapo katika sababu zinazosababisha idadi ya wanafunzi wengi kuacha shule. Ihorihoze alijulisha kwamba mwaka wa shule wa 2016 kwenda 2017 ilionekana idadi ya wanafunzi 280,605 ndio wanafunzi walioacha shule, zaidi ya 9% na vipande 73 nchini pote. Kiongozi huyo alienda pia kufahamisha kwamba mwaka wa shule uliopita, yani mwaka wa 2017 kwenda 2018, wasichana ni idadi ya 109,950 na wavulana ni 153,370 kwa shule la msingi. Na kwa shule la nyuma ya shule la msingi, idadi ya wasichana ilionekana idadi ya 7,570 na wavulana ilionekana 9,715. Ihorihoze Janine amefahamisha kuwa kazi hiyo ni kazi ya wizara ya elimu peke yake, bali ni kazi ya kila mtu. Mshauri mkuu wa gavana wa mkoa wa Kirundo Daniel Machumi alifahamisha ya kwamba mkoani Kirundo kulionekana idadi kubwa ya wanafunzi walioacha shule. Machumi alitoa pia shukrani za dhati kwa wizara ya elimu kwa kazi zote ambazo zilizofanyika ili idadi hiyo ipunguke. Kirundo kulionekana idadi ya wanafunzi 21,000 katika mwaka uliopita ndio walioacha shule. Kampeni hiyo itasambazwa mikoani yote kwa muda wa siku 7 kama ilivyofahamishwa na kiongozi mkuu wa shule la msingi na nyuma la msingi Ihorihoze Janine. Katika kampeni ya kupinga kuacha shule na kubeba mimba mapema kwa wasichana shuleni hii Jumapili mkoani Kirundo. Toka Kirundo, Anyesi na Umagaze kwa Radio Isanganiro. Shukran Anyesi na Umagaze. Ikiwa ni saa 11:14 katika kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba baada ya wiki moja kukiripotiwa uhaba mafuta ya kuendesha gari mkoani Cibitoke, kwenye vituo 5 vya ugavi wa mafuta hayo, kimoja pekee kilichopo kwenye makao makuu ya wilaya Rugombo ndicho kinagawa mafuta hayo wakati huu. Jumanne hii kumeonekana gari nyingi na pikipiki za uchukuzi zikipiga foleni kwenye kituo hicho ambapo askari polisi wamesimamia ugavi huo wa mafuta. Kamishina wa polisi mkoani Cibitoke anabaini kwamba waliamua kusimamia ugavi huo ili kuepukana na upendelevu. Pindi kulitolewa lita 6,000 pekee, waendesha gari za uchukuzi wanaomba wapewe mafuta ya kutosha kutokana na kuwa kwenye soko la Magendo lita moja ilikuwa ikinunuliwa pesa 4,000 sarafu za Burundi. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11:15, la ziada sina isipokuwa tu nikuteremsha nanga na kushukuru mama mtega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia fundi mitambo Elika Dogo. Mimi ni Moze Misago na kutakia jioni njema nikikuageni kwa aherini.